من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود، سر نه چیزیست که شایسته پای تو خرم آن رویی که در روی تو باشد همه هم، وین نباشد مگر آن روز که رای تو بود. یا خدا یا خدا خما ذره ای در همه اجزای من مسکین معلق به هوای تو بود، که نه اون ذره معلق به هوای تو بود. بیا این ساقی زهجرت گل داره جدا از روی زتا به پاسل سل داره به خاکستر من بوی محبت می خندیدن گل نغمه حسرت می شب تا به سحر شمع وجودم گر سوزد نه پروانه من بر سر غیرت می توی فتنه و من فتنه برام چشم سیاهم بلایی تو با من غیر بلا از تو پناهم ندهد او زچه در سایه زلفش خدایا تو پناهی یا الهی تو گواهی.